nas innego kredytu, szczegóły na www.crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Utrzymuje się trend wzrostowy epidemii koronawirusa, lekarze apelują o szczepienie się. Kardynał Stefan Wyszyński, matka Elżbieta Różaczacka, nowymi błogosławionymi Kościoła Katolickiego. Pościki i strzały za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli, ranny został policjant. Minionej doby wykryto w Polsce 476 zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Lekarze ponawiają apele o szczepienie się przeciw COVID-19. Trend wzrostowy epidemii utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Wczoraj potwierdzono 476 nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest do poprzedniej niedzieli wzrost o ponad 46%. Testów około 30 tysięcy wykonaliśmy. Także to się przekłada. Wzrost nowych zakażeń na zwiększoną ilość osób, które muszą być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest 675 osób. Do gabinetów lekarskich trafia coraz więcej osób z różnego rodzaju infekcjami. Niestety wielu chorych nie zgadza się na wykonanie testu na obecność koronawirusa, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jest niechęć pacjentów, szczególnie młodych, do testowania się, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem z punktu widzenia ich zdrowia, ich rodzin, najbliższego otoczenia, ale zakładów pracy także. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 100 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła Katolickiego. Uroczystości odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że beatyfikacja prymasa oraz matki czackiej ma wymiar nie tylko religijny, lecz także narodowy. W TVP Info metropolita warszawski podkreślił, że obie postaci odegrały ważną rolę w historii Polski. Matka Różaczacka, ta druga beatyfikowana razem z Wyszyńskim, też nie była postacią tuzinkową, zamkniętą do granic Warszawy czy granic religijnych, ale dzieło lasek, dzieło niewidomych też było szerokie. A o prymasie to w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego że każdy z nas, pokolenia mojego czy starszego, doskonale wie, co Polska zawdzięcza prymasowi Wyszyńskiemu. Wieczorem z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się uroczysta premiera filmu Wyszyński, zemsta czy przebaczenie. Po projekcji filmu prezydent mówił, że obraz wart jest zobaczenia m.in. ze względu na zrozumienie postaci kardynała. Przedstawia on mało znany, lecz istotny wątek w biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakim był udział w Powstaniu Warszawskim. On pokazuje takie swoiste dojrzewanie w strasznych czasach do tego, co spotkało go później, kiedy była Polska, a jednocześnie niszczono Kościół, niszczono ludzi, próbowano zniszczyć jego. I w jaki sposób już wcześniej powstał ten człowiek, który zdołał to wszystko przetrwać, ba nie tylko przetrwać, ale także i przeprowadzić Kościół przez te najtrudniejsze chwile i zwyciężyć w gruncie rzeczy. Film dostępny będzie w kinach od 17 września. Dziś drugi dzień wizyty papieża Franciszka na Słowacji. W Bratysławie papież spotka się z prezydent Zuzanną Czaputową i wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz, społeczeństwa oraz korpusu dyplomatycznego. Drugi dzień pielgrzymki Franciszka na Słowację rozpocznie się od ceremonii powitania w Pałacu Prezydenckim. Następnie papież odbędzie serię spotkań z przedstawicielami rządu, duchownymi i członkami wspólnoty żydowskiej. Odwiedzi też bratysławskie Centrum Betlejem prowadzone przez siostry misjonarki miłości. Śledzący papieską pielgrzymkę Słowacy oczekują, że wizyta Franciszka zjednoczy Słowaków. Wierzymy, że da nam siłę, duchową siłę, która pomoże nam w zmaganiach z naszymi problemami i która wzbogaci nas wewnętrznie. Liczymy, że papież nas połączy, wszystkich chrześcijan i pozostałych wierzących. We wtorek papież uda się na wschód kraju, a w środę odprawi mszę świętą w sanktuarium maryjnym w Szasztinie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Bratysława. Kierowca Volkswagena potrącił policjanta podczas próby zatrzymania auta. Zatrzymał się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze oddali strzały w kierunku samochodu. Do zdarzenia doszło wieczorem w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Mężczyzna ten uciekał, nie zamierzał się zatrzymać i na zarządzonej blokadzie inny patrol w miejscowości Brzosowiec próbował go zatrzymać. Niestety i tam on nie zamierzał tego zrobić. Mało tego, potrącił jednego z funkcjonariuszy na tej blokadzie. Ten policjant z poważnymi obrażeniami przebywa teraz w szpitalu. Policjanci oddali strzały w kierunku tego pojazdu. Przestrzelili jedną z opon. To auto zjechało do rowu, a następnie dachowało. Niewykluczone, że kierowca będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa. To był Serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Niespodzianka w Nowym Jorku. Mistrzem US Open Daniil Miedwiediew. Rosjanin pozbawił marzeń o tegorocznym klasycznym wielkim szlemie Nowaka Dżokowicza w trzech setach, wszystkich zakończonych do czterech. Pierwszy raz jestem tak zdenerwowany, przemawiając publicznie. Chcę przeprosić ciebie i twoich fanów. Wszyscy wiemy, co dzisiaj miało się wydarzyć. Nigdy wcześniej tego nie powiedziałem, ale dla mnie jesteś najlepszym tenisistą w historii. Czy to faktycznie niespodzianka? W finale zmierzyli się najwyżej rozstawieni zawodnicy turnieju. Miedwiediew na Flushing Meadows wyglądał naprawdę bardzo dobrze, a w finale po prostu lepiej. Na wielkoślemowy triumf numer 21 Dżokowicz musi jeszcze poczekać. Teraz ligi krajowe, ale w rywalizacji zespołowej. Piłkarze Rakowa Częstochowa do przerwy prowadzili z Lechem Poznań 2-0, by ostatecznie przed własną publiką zremisować 2-2. Taki sam wynik w meczu Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Piast Gliwice natomiast przegrał z Zagłębiem Lubin 0-1. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym rywalizowali też koszykarze. Legia Warszawa pokonała Twarde Pierniki Toruń aż 105-68. Stal Ostrów ograła Śląsk Wrocław 83-74. Spójnia Stargard MKS Dąbrowa Górnicza 75-71. A w finale żużlowej Ekstraligi pojedzie Betard Sparta Wrocław, która w rewanżowym meczu półfinałowym odprawiła z Kwitkiem Fogo Unię Leszno 47-43. W pierwszym meczu, przypomnę, wrocławianie wygrali 49-41. Na koniec sukces polskich koszykarzy 3-3, którzy stanęli na podium Mistrzostw Europy w Paryżu. W meczu o brąz Polacy pokonali Rosjan 19-18. Zwycięski rzut wykonał najskuteczniejszy w naszym zespole podczas całego turnieju Przemysław Zamojski. Paweł Pawłowski natomiast chwilę wcześniej doprowadził do wyrównania. W takich okolicznościach, jak się wygrywa, gdzie tak naprawdę musieliśmy cały czas praktycznie gonić, to naprawdę było bardzo trudno i kosztowało nas wiele, wiele energii i sił, ale pokazaliśmy, że mamy charakter i tym wyciągnęliśmy ten medal. Teraz w sporcie to wszystko. Do usłyszenia za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie niemal w całym kraju, przelotny deszcz i burze tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu i w Trójmieście, 20 będzie w centrum, najcieplej 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj hulajnoga elektryczna Frugal Impulse za jedyne 999, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Nie czekaj, tylko dzisiaj. Super oferta w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym Lidla. Bawełniana piżama damska taniej o 10 zł, czyli 24,99 za komplet.

ostateczny powód, by wybuchać płaczem. To los, cebula i krokodyle łzy. Sens lirycznych dokonań pana Roguckiego zna tylko sam pan Rogucki. Dobierając słowa, prawdopodobnie, jak sam zresztą z tego żartuje, na zasadzie nastąpiło zwolnienie bębna blokady maszyny losującej. Ale rzeczywiście melodia wspaniała i słowa układają się w wyjątkowe dźwięki, zatem jakże nie wybaczyć panu Roguckiemu tej twórczości radosnej w tym utworze. 19 minut minut po siódmej w programie trzecim Polskiego Radia zajmiemy się teraz kryzysem wieku średniego. Albowiem nawet 40% społeczeństwa może w swoim życiu taki kryzys przechodzić. Nie ma reguły na to, jak to przebiega. Zdaniem psychologów pojęcie kryzysu wieku średniego ewoluuje. Między innymi z powodu stresu oraz zmian środowiskowych. Zatem nie zawsze jest to zakup kabrioleta i przejście na drakońską dietę oraz wizyta u fryzjera. O to, czym jest kryzys wieku średniego i z czym się wiąże, zapytaliśmy przechodniów. W każdej chwili jesteśmy w jakimś etapie i w każdej chwili możemy przejść pewien kryzys związany z rozwojem w danym etapie. Aleksandra Zawadzka, coach. Co oznacza, że ten kryzys nawet wieku średniego nie jest czymś niesamowitym. Jest to zjawisko, które dotyczy po prostu społeczeństwa. Jest to zjawisko najzwyczajniej normalne, bowiem zależy od zmian, jakie odbywają się w naszych organizmach. Te jednak wraz z rozwojem świata również ulegają modyfikacjom, mówi Ewa Kępisty-Jezna, lekarz medycyny męskiej. Spadki hormonów w okresie już właściwie 40 lat odbyłem się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ale świat się totalnie zmienił. Przez stres, przez zanieczyszczenie środowiska naturalnego. A więc zaczynamy wpadać w takie stany depresyjne, rozdrażnienia, różne zmiany nastrojowe. Między innymi z powodu tych zmian coraz rzadziej mówi się o kryzysie wieku średniego. To pojęcie przechodzi ewolucję, mówi psycholog Paulina Mierzejewska. Najnowsze badania się wahają, czy on rzeczywiście istnieje jako taki typowy mit kryzysu wieku średniego, czy to jest bardziej związane z tym, co my doświadczamy w życiu. Tutaj trzeba też zaznaczyć dużą podatność u niektórych osób na kryzys, czyli na przykład, czy w rodzinie były jakieś depresje, czy osoba miała wahania nastroju wcześniej, czy osoba ma właśnie problemy hormonalne, czy ma wsparcie w rodzinie, jak wyglądają te relacje. Wyobraźmy sobie, że teraz tak, dzieci wyprowadzają się na studiach, zostajemy z żoną sami, czy z mężem i nie wiemy, o czym my mamy rozmawiać, bo tak naprawdę do tej pory rozmawialiśmy o domu, rozmawialiśmy o codzienności, a teraz nagle o czym? Więc trzeba jakby na nowo się zauważyć i na nowo zacząć być otwartym na siebie. Ta otwartość i rozmowa chyba pomoże nam najbardziej. Czyli żeby się akceptować i żeby zobaczyć te swoje zmiany, żeby ze sobą rozmawiać i żeby nie bać się prosić o wsparcie wzajemne dla siebie. Czyli jeżeli widzę, że mi ze sobą źle, chodź ze mną do lekarza albo powiedz mi, co ja mam zrobić. Innym szybkim antidotum, które możemy zastosować bez proszenia o pomoc partnera jest uprawianie sportu, dodaje Aleksandra Zawadzka. Jeżeli przyjrzymy się wszystkim aktywnościom fizycznym, wszystkim maratonom, które oglądamy gdzieś, wyzwaniom na tym rynku sportowym, to kogo tam najczęściej zobaczy? Osoby w wieku średnim. Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, pod warunkiem, że nie jest to plastrem na wszystko, co się wokół dzieje. Trzeba wiedzieć, że jest taki moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, no więcej już ze mnie się nie wykrzesa. Po prostu trzeba znać swój limit w spełnianiu zaległych marzeń. Tematowi przyglądał się Paweł Turski. Państwa głosy na temat kryzysu wieku średniego poznamy za moment na antenie Trójki. Proszę Państwa, podobno dotyka osoby przede wszystkim pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Ja mam do Państwa pytanie teraz, tak jako obserwatorzy zapewne, czujni i baczni rzeczywistości. Jakie Państwo mają wskazówki, patrząc na kogoś, jakie przesłanki mówiące o tym, że ten, ktoś przeżywa kryzys wieku średniego. Jak to poznać? 2 2 7 3. Hieronim przy telefonie czeka na Państwa połączenia. Jak poznać, że ktoś ma kryzys wieku średniego? Sting niedawno wydał singiel w zeszłym tygodniu. Singiel zatytułowany If It's Love. I to właśnie ten singiel teraz na antenie radiowej Trójki Państwu prezentujemy. 23 minuty temu minęła siódma. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love you must surrender, if it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender. If it's love you sunk without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is on but sealed. Program Trzeci Polskiego Radia i kryzys wieku średniego. Tym się zajmujemy. Zatem o to, czym ten kryzys jest, postanowiliśmy zapytać Państwa. Kryzys wieku średniego jest rzeczą, że człowiek ma już młodość za sobą, zbliża się do śmierci, ma już około 40 i dochodzi do wniosku, że życie przemija i w tym właśnie momencie chce to wszystko nadrabiać. Mężczyźni sobie kupują motory, kobiety zaczynają się bardziej malować, chodzić na imprezy. Mam nadzieję, że nigdy tego nie osiągnę. Jest to takie załamanie ogólne człowieka. Już nie wszystko można, nie wszystko wypada. W tym momencie jest czas, żeby właśnie zacząć robić to, czego do tej pory nie zrobiliśmy. Jeżeli by się zbliżył taki okres, to jakie marzenia by pan nagle chciał spełnić? Kupiłbym sobie aligatora. Oczywiście, że na smyczy, ale bez kagańca. Nie no, z kagańcem. Właśnie córka zapytała się mnie, czy umiem jeździć na rolkach. Nie umiem, więc może to. Czyli to chyba nie jest nic złego. Czy wytrzymywać z takim partnerem, wspomagać go, może razem z nim chodzić na te rolki przysłowiowe w tym przypadku, czy raczej sobie odpuścić? Na rolki to bym poszła, ale gdyby sobie gdzieś indziej poszedł i został w domu, tylko może sobie na jakąś dyskotekę beze mnie, to już niech sobie idzie. No, nie szłabym za nim i nie trzymałabym go na siłę za nogę. Wszystko zależy od partnera. Jeżeli partner naprawdę kocha, to się zgadza na to, jeszcze wspiera. Jeżeli nie ma tego uczucia, no to wiadomo, będą zgrzyty. Ja uważam, że trzeba przetrzymać. Tak jest moje zdanie i wydaje mi się, że nie powinniśmy odpuszczać. To kryzys wieku średniego. Po czym poznać, że ktoś ma kryzys wieku średniego? 2 2 7 3. Jestem ciekaw, jak Państwa spostrzeżenia na ten temat. Bardzo mi się podobał dżentelmen, który zaproponował zakup krokodyla. Ja też bym chciał takiego krokodyla, dlatego że wtedy mógłbym się poczuć jak Maharadża z Hydrozagadki. Dałbym mu na imię Herman i używał jako torpedy, tak jak Maharadża. 3, 2, 1, torpeden los. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. We snach nie chować. Chciej, ja błagam, chciej zjaśniać oczy, przez mrok nie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzeg i rwą. Ty to możesz trzymać. Serce. brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Jeszcze pół godziny i wybije ósma, to Lipali w utworze Jeżozwierz. Wiem, że panowie z Lipali niedługo planują wydanie nowego singla, łapiącej i chwytającej za serce ballady. Rozmawiałem z gitarzystą Romanem na ten temat i parę dni po tej rozmowie w zeszłym tygodniu pojawił się, ładnie po polsku mówiąc, tease, a tak naprawdę to zapowiedź tego na YouTube właśnie nowego singla. Obiecali panowie mi podesłać ten singiel jak tylko się pojawi, zatem proszę się spodziewać, że na antenie radiowej Trójki coś nowego od Lipali również się pojawi. Tymczasem 7:31. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu zmianami w programie Rodzina 500+. Podobnie jak w Dobrym Starcie, jego obsługą zajmie się ZUS, a nie gminy, a wnioski będzie można składać tylko przez internet, mówi minister rodziny Marlena Maląg. I tak będzie też 500. To jest tak naprawdę ta sama grupa rodziców. Usprawnia to, obniża koszty funkcjonowania programu. Te pieniądze zaoszczędzone z obsługi programu przeznaczamy na kolejny program, a więc Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ale także na inne programy, które znajdują się w Polskim Ładzie. Wnioski będzie można składać poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP i platformę usług elektronicznych ZUS. Sejm rozpatrzy także projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który przewiduje m.in., że rodzice dzieci w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia otrzymają 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Sami zdecydują, czy kapitał chcą dostawać w wysokości 500 zł przez 2 lata, czy w wysokości 1000 przez 12 miesięcy. O 13% wzrosła liczba wypadków przy pracy w stosunku do ubiegłego roku, wynika z danych GUS-u za pierwsze półrocze 2021. Nadal najbezpieczniejsza jest branża IT, a najbardziej niebezpieczne – górnictwo. Tegoroczny sezon letni był najlepszy w historii dla węgierskiej turystyki. W ciągu 3 letnich miesięcy tego roku wykupiono na Węgrzech blisko 15 milionów noclegów, czyli o 25% więcej niż w roku ubiegłym, i na wakacje przyjechało prawie 5 milionów gości, z czego milion obcokrajowców. Dolar kosztuje 3,85 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,19 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Deszczowo w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Lublinie i Kielcach. W Lublinie i w Rzeszowie może nawet zagrzmieć. Temperatury w miarę podobne w całym kraju, od 19 stopni na północy po 22 na południu. Trójka. Program trzeci. 26 minut do godziny 8. Zajmiemy się za chwilę diagnozą. Jak poznać, że ktoś ma kryzys wieku średniego? Państwa głosy już za moment na naszej antenie. Telefon się urywa, co mnie bardzo cieszy, bo mimo wczesnej pory sprawność w narodzie jest. To bardzo dobrze. 2 2 7 3, to jest nasz numer telefonu. Tymczasem oda do pana Waldka i kult, a za chwilę Artur Rojek w Trójce. Na pogłaskała mnie po buzi rano. Umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem,

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Program Trzeci Polskiego Radia to Artur Rojek, utwór Bez końca. Tymczasem kryzys wieku średniego, który dopada nas, niektórych z nas, 40% z nas dokładnie. Jak go rozpoznać u swojego na przykład kolegi z pracy albo u kogoś znajomego? 2 2 7 3. Moja małżonka skończyła 56 lat. W momencie, kiedy piesek przyniesie błoto na swoich pięknych łapkach do domu, a ja z domu w ogóle nie wychodzę, owszem, zbieram ja, że to jest moja sprawa, że ja pobrudziłem dywan i wtedy następuje następują tak zwane ciche dni. Uważam, że to jest kryzys wieku średniego w wykonaniu mojej żony. Z tego powodu ja cierpię. Pozdrawiam wszystkich mężów. Bardzo dziękuję. To ciekawe objawy pan wskazuje. Niektórzy mówią, że zakup motocykla, zakup auta typu kabriolet, a pan mówi o ubłoconym piesku. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. To wszystko jest w głowie. Ja mam 54 lata. I wczorajszy dzień spędziłam w ten sposób. Rano byłam na rolkach, 20 kilometrów, a jeszcze wcześniej na basenie. Potem coś szybko zjadłam, wyciągłam z garażu motocykl, zrobiłam ze 150 kilometrów na motocyklu. Wieczorem wróciłam do domu. Mamy trochę już więcej czasu, bo dzieci odchowane po studiach i możemy sobie na to pozwolić. Bardzo dziękuję. Jeżeli pani zrobiła dla przyjemności 150 kilometrów na motocyklu, to mam nadzieję, że Greta Thunberg tego nie słyszała. 2 2 7 3. W jaki sposób rozpoznać, że ktoś ma kryzys wieku średniego? Ja na przykład wcale nie uważam, że zakup motocykla i jazda nim po prostu dla przyjemności może oznaczać jakiś kryzys. Może oznaczać, że ktoś ma po prostu hobby inne niż siedzenie na kanapie i oglądanie telewizji. Program Trzeci Polskiego Radia i 12 minut do 8. Tak wygląda rzeczywistość, a jak wygląda kryzys wieku średniego? To jest pytanie, z którym zwracam się do Państwa. 2 2 7 3. Z perspektywy moich doświadczeń najistotniejszą rzeczą jest to, żeby ocenić pułap realizacji marzeń, niezależnie od wieku, i nie popadać w depresję z tego powodu. Ocenić pułap realizacji marzeń. Czy pan ma na myśli ocenę tego, ile już nam się udało, czy raczej, czy nasze marzenia są realne do zrealizowania? No bo ja słyszałem, żeby poprzeczkę stawiać zawsze na tyle wysoko, żeby się wydawało, że to jest niemożliwe. Zatem, jak to jest? 2 2 7 3, po czym poznać kryzys wieku średniego u znajomych? Być sobą, robić swoje i nie dać się. To jest moja recepta na to, żeby godnie przeżyć kryzys wieku średniego. Dziękuję, to też jest sposób, rzeczywiście. 2 2 7 3, Hieronim przy telefonie, czekamy na Państwa głosy. Tymczasem na antenie radiowej Trójki za moment Big Log i Robert Plant, najpierw Stone Sour i Wicked Game. Za 12 minut wybije godzina 8, a o 8 oczywiście serwis Trójki, o 8 także serwis sportowy. Dowiemy się tam, co tam słychać w świecie WF-u i kopania piłki. On fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.